إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، الله سبحانه وتعالى أوكمبوشا مقريش نعمة كبوة اليوابا يا أماني نكو أمريشا وكسيما، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Basi wa muabudu mola mlezi wa hii nyumba, Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi at'amahum min ju', Allah subhanahu wa ta'ala aliyewaruzuku wakati wakuwa walikuwa na njaa. Wa amanahum min khawf, na akawaweka na amani kutokana na khawf. Ibadallah, neema ya amani ni neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huwapa waja wake. Ukitizama katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, utakuta mara nyingi yatukumbusha neema kama hii kwa sababu ya utukufu wa neema ya amani. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhatafu an-nas min hawlihim afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Je, hawaoni hao kuwa tumeijaalia ardhi tukufu ya Makka kuwa na amani, na sehemu nyingine watu hunyakuliwa na kuvamiwa, lakini mji wa Makka ukabakia na amani? Afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Je, hao huamini batil na kukufuru neema zake Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala awakumbusha masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam ile hofu waliokuwa nayo, akawapa badala yake neema ya amani ili wapate kumshukuru kwa kuwaambia subhanahu wa ta'ala, wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhatafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun. Awaambia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wadhkuru إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. كمبكاني ملبكوا وچاچ منخافوا موغبيا مسيجم كان يكولي ونما دويزانوا. الله سبحانه وتعالى أكواب مهل بزوري فلبنا أماني نونمجي ومدينة ولبقوريا. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, warazaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun. Kwa hiyo neema ya amani ni neema kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyotaja mara nyingi huitaja katika kitabu chake kuwakumbusha waja wake juu ya neema kama hii. Waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahira wa qaddarna fiha sayr siru fiha layali wa ayyaman aminin. Allah subhanahu wa ta'ala atueleza kuhusu watu wa saba kuwa katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewabarikia nazo ni neema ya kuwa walikuwa wakisafiri safari zao layali wa ayyaman aminin, usiku na mchana wakiwa katika hali ya amani, kuonesha utukufu wa amani. Ibrahim alayhi salatu wassalam katika dua aliyomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha al-balada amina wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam, akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kwanza kabisa, ajaalie mji wa Makka uwe ni mji wa amani. Na hii ni kuonyesha uzito wa amani hata katika baina ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala alipoueleza mji wa Makka alisema, wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi, akaifanya nyumba ya Makka ni sehemu ambayo watu hukusanyika, wa amna, na akajaalia nyumba kama ile kukawa kuna amani. وقال جل وعلا فمن دخله كان آمنا, yoyote mwenye kuingia katika nyumba kama ile atakaa akiwa na amani. Yote haya Allah subhanahu wa ta'ala atukumbusha neema kubwa ambayo ni juu ya kila muislamu kuihifadhi neema hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala leo ametupa, wakati ambapo sehemu nyingi katika hii ardhi wallahi watu watamani kuwa na amani hawaioni. Wa yakfika min ash-sharri sama'uhu aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. عباد الله, يقول النبي صلى الله عليه وسلم, من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي. نبي صلى الله عليه وسلم اتاج مambo matatu ambao ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala akikupa katika siku yako. Neema ya kwanza ni uamke ukiwa na amani, hakuna khatari yoyote inayokukabili. Muafan fi jasadihi, Allah subhanahu wa ta'ala akakupa afya katika mwili wako, huna maradhi na una chakula cha siku kama ile. Fakaannama hizat lahu dunya, mtu kama huyu ni kana kwamba amekusanyiwa dunia yote na kupewa yeye. Kwa hivyo mojawapo katika nguzo za maisha mazuri katika huu ulimwengu ni Allah subhanahu wa ta'ala akikuruzuku neema ya amani. Ibadallah, hii neema Allah subhanahu wa ta'ala amatuelekeza katika njia ambazo tukizifuata ataidumisha neema kama hii. Jambo la kwanza, kudumu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema aliyotupa ya amani. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa itta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi la shadid. Allah subhanahu wa ta'ala atuelekeza katika kumshukuru na kuwa tukimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema yoyote aliyotupa, basi neema kama ile ataizidisha. I'malu ala Dawuda shukra wa qalilun min ibadi ash-shakur. Lakini ni wangapi katika wale wanaoshukuru neema hii ya Allah subhanahu wa ta'ala? Tizama katika ahdi ya Uthman radiyallahu anhu ardhah shahidu dar, ambaye aliuawa kwa dhulma ya Khawarij. Uthman radiyallahu anhu, wakati wa khilafa yake, ilikuwa kila wanachokihitaji raia wakipata, radiyallahu anhu wa ardhah, mpaka wataja watu wa tarikh, alikuwa mmoja wao akienda katika Baitul Mal, akiondoka amejaziwa kile anachokihitaji, lakini akitoka usema Allahumma baddil, Allahumma ghayyir, hawakushukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama baada ya kuuawa Uthman radhiyallahu anhu wa ardhah, ni mangapi katika neema Allah subhanahu wa ta'ala alizokuwa amewapa watu wakati ule ambazo walizikosa. La in shakartum la azidannakum, ni wangapi leo katika watu wakikaa katika vikao vyao ni madukuduku tu katika nyoyo zao wanaoyatoa kuzungumza vibaya viongozi na kuzungumza vibaya kabisa ile amani iliyoko, bali wengi watamani kuiondoa ile amani, imma kwa maneno imma kwa vitendo, lakini wallahi hawajajua ile neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Ya laiti lau kama wangelimpata aliyekosa neema kama hii kisha wakamsikia anavyosema. Ibadallah, katika njia za kudumisha amani, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kutomshirikisha na chochote. Qala Allahu ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah subhanahu wa ta'ala amewaekea amani wale watakaomwabudu wasimshirikishe na chochote. Amani ambayo imekamilika katika hii dunia na kesho akhera mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. إِلَّا كُيْبَتَ أَمَانِ نِشَرْتِكُمْ وَبُودُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تُسِمْشِرِكِيشَ نَجَوْتَ. وَالنَّاسُ الْيَوْمَ يَسْتَثْقِلُونَ مِنْ سَمَاعِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ, wengine leo una uzito kusikia neno la tauhidi likitajwa, wengine ukirihika wakisikia kila wakati walinganiwa katika tauhidi wal iyadhu billah, wasijue kuwa ndio chanzo cha amani fi dunya wal akhirah. Tizama Mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza kuhusu hii dini itakapoenea, wallahi la yutimanna Allahu hadha al amr حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه. واسلام تنير مبقى تكون مسافر يكتوك صنعاء اي لك يا حضرموت وامان اليك وباره هم وغوبي اسمكوا الله سبحانه وتعالى بكياك نبنجين مبوميت وسيجيك اكفامية ونماواك. Kwa hivyo Uislamu kuenea na tauhid kuenea ni amani, kinyume na wanavyofikiria wengi katika watu kuwa dini ya Uislamu ni dini ya kumwaga damu. La wallah, bali ni dini ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kila alipoifikisha kulikuwa na amani. Ndio ukaona leo katika miji ambayo ina amani kabisa ni miji ambayo umeenea Uislamu sahihi aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika sababu kubwa za amani, taallum almanhaj as-sahih, manhaj as-salaf as-salih ridwanullah ta'ala alayhim, kusoma manhaj sahih, manhaj na mfumo wa salaf as-salih ridwanullah ta'ala alayhim, Sababu ya vijana leo kutoka na fikra za kukufurisha Waislamu, fikra za kuua bila sababu, ni kwa sababu ya kufahamu nusus za Qur'an na Sunna kwa ufahamu usiokuwa ufahamu wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengi katika wale walioingia katika majanga haya wamewacha mfumo na ufahamu waliokuwa nao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala atuamrisha sisi katika kila rak'a ya swala yetu kusoma suratul Fatiha, na ndani ya suratul Fatiha tusema ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim. Na wale walioneemeshwa Allah subhanahu wa ta'ala akawataja katika suratul Nisa ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin وحسن أولئك رفيقا. كتك متومي أنا أليجو كبيسا متوم محمد صلى الله عليه وسلم أم بين دي متومي ويتو أليتفن دي شهيديني والشهداء أو الصديقين أليجوني صحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كتك وكويني مبار بعد متومي والله رضي الله عنه وأرضاه والشهداء والصالحين نواتها وكتاج مصحابه وكوجوك بيسا ويبطم وامبا الله سبحانه وتعالى سيسي دائما أتوالكيز كتكنجيه هوا كونيني تسوفواتي كتككو يفهم ديني الله سبحانه وتعالى إتكواني عصمة كتوكمانا نكبوتيا كتكنجيه ليساوى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى متوكي أنجية لنيوكا يوياتي أن باتتوكا كتكنجية هي akafuata ufahamu asiokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, ndio balaa ninazoziona katika mujtamaa wal iyadu billah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.